खफा तो नैन यू चुराए हैं के हो खफा खफा तो नैन यू चुराए हैं के हो न बोल दूं तो क्या करूं वो हंस के यूं बुलाए हैं के हो Oh बुलाए।